42वां सर्ग। पुनः विश्व और विश्वेश्वर की एकता का विस्तार पूर्वक वर्णन तथा स्वात्मभूत परमेश्वर ही विवेक द्वारा पूजनीय है। यह कथन जगत ब्रह्मस्वरूप ही है, इस पूर्वोक्त का अनुभव कराने के लिए जगत की भिन्नता प्रतीति में हेतुभूत चित्त तथा चिति के भेद का निरास करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, शांत कूटस्थ आत्मा में जो चित्त सा प्रकाश होता है, वह उस प्रकाश रूप चिदात्मा से भिन्न नहीं है। आत्म जगत आदि किसी का कहीं संभव नहीं है। यदि कहिए क्यों, तो इसका उत्तर यही है कि वह अव्याकृत और निर्मल है। सार यह है, नाम और रूपों के भेद से ही तो इस संसार में भेद की प्रसिद्धि है। परंतु यह भेद नाम और रूपों के निर्माण के पहले ही उत्पन्न हुए जीव भाव के उपाधिभूत चित्त में हो नहीं सकता, क्योंकि वह उस समय बना ही नहीं है। सूक्ष्म तेज जल तथा पृथ्वी रूप लिंग सृष्टि के अनंतर सेयन देवतैक्षत हंताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति में उसका निर्माण सुना जाता है। चित्त के निर्मल होने के कारण भी उसका चिति से भेद नहीं है। चिदात्मा और चित्त दोनों निर्मल एक। पेज 171। श्री योग वासिष्ठ महारामायण, सर्ग 42, 1891 है। प्रभा और आकाश में जैसे कोई प्राणी भेद नहीं दिखा सकता, वैसे ही निर्मल इन दोनों में कोई भी प्राणी भेद नहीं दिखा सकता। ऐसी स्थिति में चिति एवं चित्त का भेद ही कहा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसी को स्पष्ट रूप से कहते हैं। कूटस्थ प्रत्यगात्मा रूप आकाश में जो बाह्य और आभ्यंतर विषयों का प्रकाशन होता है, वह एक तरह से मानो जल रूप द्रव की लहरें हैं। वे मृगतृष्णा जल की नाई मिथ्या ही भासित होती हैं। चित्तरूपी सूर्य के अस्त हो जाने पर वे भी विलीन हो जाती हैं। दो, जगत को अपनी सत्ता में चिति से अतिरिक्त दूसरे किसी कारण की अपेक्षा ही नहीं है। इससे भी यह जगत चितिरूप ही है, इसका दृष्टांतों से उत्पादन करते हैं। आकाश किसी कारण की अपेक्षा किए बिना जैसे वायु में स्पंदन होता है या जैसे सूर्य में प्रभा का प्रसार होता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में यह जगत है। तीन, हे श्री राम जी, जैसे जल में द्रवत्व में शून्यता और वायु में स्पंदता है, वैसे ही परब्रह्म परमात्मा में यह कोई अनिर्वचनीय आत्मा का विवर्त रूप जगत है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जागृत और स्वप्न अवस्था में जैसे चित्त आदि का आत्मा में हुआ प्रकाश आत्मा से अभिन्न है, वैसे ब्रह्मा में मायाधीन आकाशादि का हुआ प्रकाश भी ब्रह्मा से अभिन्न है। इस आशय से उन्हीं उपर्युक्त दृष्टांतों के द्वारा फिर अभेद का उत्पादन करते हैं। महाचिद्रूप महाकाश में जो यह जगत भासता है, वह चिद्रूप ही मणि में निर्मलता की नाई स्फुरित होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे जल में द्रवता आकाश में शून्यता वायु में स्पंदता है, वैसे ही महाचिति में यह जगत है। छे आई सुरण में भी चिति से अतिरिक्त किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, इसलिए भी उसका चिति से अभेद है। इस आशय से कहते हैं, जैसे वायु स्पंदन को स्वस्वरूप जानती है, वैसे ही चिति भी जगत को अपना स्वरूप ही समझती है। इसलिए द्वैत और ऐक्य आदि भेदों का यहाँ तनिक भी अवसर नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री राम जी, यह सारा संसार अविवेक से चमकीला तथा विवेक से नश्वर है। परमार्थ वस्तु का बोध हो जाने पर तो न यह चमकीला दिखता है और न विनश्वर ही प्रतीत होता है। उस समय तो यह एकमात्र सदरूप पर ब्रह्म ही बनकर अवशिष्ट रह जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तत्व ज्ञान से जो निर्णीत हुआ उसका वर्णन करते हैं। ज्ञान मात्र शुद्ध आदि मध्य और अंत से रहित महाचिन्ह मात्र रूपी परब्रह्म के सिवा और कुछ दूसरा रहता ही नहीं, यह तत्व ज्ञान से निर्णीत हुआ है। 9. उस स्वरूप के विषय में वेदों का अनुसरण करने वाले और न करने वाले विचारशील वादियों की यथार्थ और अयथार्थ रूपों से अनेक कल्पनाएं हैं, यह कहते हैं। पेज 172 1892 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। वह किसी के मत में शांत शिव, किसी के मत में शाश्वत ब्रह्मा, किसी के मत में शून्यता रूप और किसी के मत में वह ज्ञान रूप है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1. उसी में अनादि अविद्या आदि दृश्य प्रपंच का अध्यास होता है, यह कहते हैं। अनंत स्वरूप चेतनात्मक वही अपने आप को विषय स्वरूप सा समझता हुआ यानी भावना करता हुआ स्वस्वरूप में स्थित ही विषय रूप एवं अज्ञानी सा बन जाता है। वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जितने पदार्थ अध्यास से प्रतीत होते हैं उनका प्रकाश अधिष्ठान भूत चैतन्य के बल से ही होता है, इसलिए विषयों की सत्ता अधिष्ठान भूत चेतन के बिना नहीं हो सकती और सत्ता के बिना विषयात्मक चित्त रूपता नहीं हो सकती। जैसे शून्य स्वरूप कूटस्थ आकाश के बिना दूसरा कोई वायु का कारण नहीं है और वायु के बिना स्पंदनों का दूसरा कोई कारण नहीं है, ठीक ऐसे ही यहाँ भी बात है। वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तथा महाचैतन्य के संकल्प से जायमान एवं निरंतर ब्रह्म सत्ता के बल पर अपनी सत्ता रखने वाले सृष्टि भ्रमों में महाधिष्ठान भूत ब्रह्मा की अपेक्षा से सदा सत्ता है और स्वरूपतः असत्ता है। इस तरह का निरूपण सदैव सोमयदम इत्यादि श्रुति में है। इस विषय में दूसरे किसी तर्क की अपेक्षा नहीं है। वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार चित और जड़ का द्वैत एवं द्वैत का कारण एकत्व इनका स्वतः अस्तित्व तथा इसी अस्तित्व के आधार पर सृष्टि भ्रमों का अस्तित्व मानना चाहिए, यह बात मानी जा सकती है, परंतु इसमें कोई युक्ति नहीं है क्योंकि कूटस्थ अद्वितीय चिदाकाश में द्वित्वैकत्व का कोई समर्थन करने वाला नहीं है और जड़ वस्तुओं में तो वैसा समर्थन करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। इन सब तर्कों से निचोड़ यह निकला कि आकाश के द्वैत की अप्रसिद्धि के सदृश तथा स्पंदन एवं वायु के भेद की अप्रसिद्धि के सदृश विश्व और विश्वेश्वर के भेद की भी अप्रसिद्धि है, यह कहते हैं। संपूर्ण विश्व असीम एक परमात्मा का स्वरूप भूत ही है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे वायु और स्पंदन का भेद शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं है, वैसे ही विश्व और विश्वेश्वर का भेद शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं, असल में असदात्मक ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जिसमें द्वैत की संभावना नहीं है, जो तीनों काल में सत्स्वरूप ही है और महाचेतन रूप है, वही विश्व के रूप में भासता है, असल में न विश्व है और न विश्व का कोई स्वरूप ही है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पुफ आई अथवा ब्रह्मदृष्टि से असत्य भी विश्व की उसके कार्यभूत छोटे छोटे देश काल की अपेक्षा बड़े बड़े देश काल के संबंध से सत्ता है, इस आशंका का परिहार करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि कार्य रूप से भिन्न कटक रूप की अपेक्षा अधिक देश काल के संबंध सुवर्ण में जैसे कादाचित का कभी होने वाली सत्यता है, वैसे ही कार्य की अपेक्षा अधिक देशकाल के संबंध से विश्व में भी सत्यता हो सकती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार से परंतु यह तब होता जबकि कार्य और कारण का भेद सिद्ध होता, लेकिन वही सिद्ध नहीं है, यह कहते हैं। बटा पेज 173 सर्ग 42 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1893। एक एक हे श्री रामचंद्र जी, द्वित्व और ऐक्य के ही असंभव से यहाँ न कोई कार्य रूप है और न कोई कारण रूप ही है। यदि काल्पनिक कार्य कारण भेद मान लिया जाए तो भी काल्पनिक भेद से सत्यता का निर्वाह नहीं हो सकता। यह कहते हैं, यदि काल्पनिक कार्य कारण भेद मान ले तो भी परमात्मा से भिन्न यह संसार एकमात्र काल्पनिक ही सिद्ध होगा। इससे उस परमात्मा से भिन्न दूसरी वस्तु सिद्ध नहीं होगी। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 18 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जैसे कि आकाश में शून्यता है और जैसे जल में द्रवत्व है, वैसे ही इस परब्रह्म परमात्मा में विश्व है। अत्यंत अभेद में भी जैसे आकाश में आकाश की रेखा है, इस तरह की भेद कल्पना देखी जाती है, वैसे ही इस जगत के विषय में भी होगी। यह कहते हैं, अत्यंत अभेद होने पर भी जैसे आकाश में आकाश की रेखा अज्ञान दृष्टि से देखी जाती है, वैसे ही इस परब्रह्म परमात्मा में जगदादि का रूप अज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाता है। 19. ब्रह्मा का जो रूप है वही रूप जगत का भी है। इससे द्वैत और ऐक्य की यहाँ आपत्ति ही नहीं हो सकती। आकाश से भिन्नसी कल्पित शून्य आकाश की रेखा जिस रूप की रहती है, यानी रेखा शब्द से वाच्य आकाश जिस रूप का रहता है, ठीक उसी रूप का यह सारा जगत भी ब्रह्मा से भिन्नसा कल्पित है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, ऐसी स्थिति में एकात्मा, व्यापक, स्वच्छचिन्मात्र, सर्वस्वरूप परब्रह्म परमात्मा के पत्थर में खुदी गई सेना के सदृश पत्थर रूप से स्थित रहते, कार्यकारण की विचित्रता कहाँ कैसे संभव हो सकती है? द्वितीय का संभव न होने से चिदाकाश में उससे पृथक किसी दूसरी वस्तु की संभावना नहीं हो सकती। 20-22। हे श्री रामचंद्र जी, प्रतिभारूप ही यह सृष्टि प्रतिभारूप से महाचेतन में ऐसे भासती है, जैसे पाषाण में खुदी हुई प्रतिमा पाषाण रूप होने के कारण पाषाणमय भासती है। हे साधो, यथार्थ भूत वास्तविक ब्रह्मा का तत्वज्ञान हो जाने से इस विश्व का विलय हो जाता है और बाह्य तथा आभ्यंतर सब चेष्टाओं से शून्य अवस्था के द्वारा स्फुरित हो रहा ब्रह्मा ही संपूर्ण संसार भ्रम को नष्ट करके अवशिष्ट रह जाता है। 23-24। भावना रूप मन की एकमात्र कल्पना से उत्पन्न संसार भ्रम भावनात्याग एवं कल्पनारहित स्थिति से ही विनष्ट हो जाता है। यह कहते हैं, यद्यपि न तो कुछ वस्तु है और न कोई सामने पदार्थ ही है, तथापि एकमात्र भावना के बल पर आंखें बंद कर पड़े हुए पुरुष को स्वप्न के जागृत काल में जैसे बाह्य और आभ्यंतर विषयों का भ्रम होता है, वैसे ही यद्यपि न कुछ वस्तु है न सामने कोई पदार्थ ही है, तथापि भावना के बल पर आंखें खुली रखकर बैठे हुए पुरुष को जागृत रूप स्वप्न में बाह्य एवं आभ्यंतर विषयों का भ्रम होता है। 25-26। हे श्री रामचंद्र जी, भावना को शांत करके पाषाण के समान निश्चल होकर तथा चिदेकर्ष होने से शिला से विलक्षण भीतर के अशिलाभूत यथास्थित आत्म। पेज 174। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध स्वभाव का अवलंबन करके एक रूप से स्थित रहिए। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 27 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1894। उस तरह की स्थिति बनाने के लिए अनुकूल विवेक वैराग्य आदि साधनों का अभ्यास ही आत्मरूप परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। यह कहते हैं, एक हे श्री रामभद्र, पूर्ण विवेक रूप उपहार से पूजन साधन प्रारब्ध प्राप्त अर्थों के द्वारा बोध के लिए बुद्धिपूर्वक आत्म स्वभाव रूप परमेश्वर की पूजा कीजिए। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 28 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। विवेक से पूजित स्वात्मभूत परमात्मा तुरंत ही पूजा करने वाले को निर्तिशय आनंद रूप प्रदान करता है। इस पूजा में रुद्र, उपेंद्र आदि की पूजा तो जीर्ण शीर्ण तिनके के टुकड़े के सदृश हल्की पड़ जाती है। 29 विचार शम और सत्संग रूपी बलिदान पुष्पों से पूजित हुआ परमेश्वर शीघ्र मोक्ष फल प्रदान करता है। हे साधो, यह स्वात्मा ही परमेश्वर है। 30 वर्टिकल बार केवल यथार्थ अवलोकन रूप अकेली पूजन सामग्री से जिसकी पूजा की गई हो, ऐसा सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला यह ईश्वर रूप आत्मा जहाँ उपस्थित हो, वहाँ भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो किसी दूसरे का अनात्मभूत तटस्थ ईश्वर का 4 आश्रय करेगा। 31 पूजन द्वारा प्रसन्न हुआ तटस्थ ईश्वर तो इस जीव की शस्त्र सर्प अग्नि आदि से भली भांति रक्षा कर सकता है, परंतु कूटस्थ आत्मा भला क्या कर सकता है। इस आशंका पर कहते हैं, सत्संग शम संतोष और विवेक द्वारा जिसने आत्मा की पूर्ण रीति से पूजा की है, ऐसे पुरुष के लिए शस्त्र सर्प विष और अग्नि ये सब शरीर सिरस के फूल बन जाते हैं। 32 अविवेकियों द्वारा किए गए देवता पूजन आदि सत्कर्मों में अपराध होने की अवश्य संभावना है, ऐसी स्थिति में वे निष्फल या अनर्थ देने वाले हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उन कर्मों में देश काल पात्र द्रव्य कर्ता आदि की विशुद्धि तथा उनके परिज्ञान श्रद्धा भक्ति शांति आदि की यदि आवश्यकता पड़ जाती है तो सर्वविध क्लेशों से रहित महाफल वाले आत्मदर्शन में ही उनका उपयोग क्यों न किया जाए। यह कहते हैं, एक, जिनको देश काल पात्र आदि का विवेक नहीं है, ऐसे दुरात्माओं द्वारा अत्यधिक किए गए देव पूजन तप तीर्थाटन दान आदि सबके सब तत्व शून्य होने के कारण भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए यदि सब विवेक से सफल किए जाए तो अपने अंतःकरण में विवेक की ही स्पष्ट रूप से साधना क्यों नहीं की जाए। वर्टिकल बार 33-34 वह कौन सा विवेक है जिसकी आप साधना बतला रहे हैं, इस पर उसे कहते हैं, वास्तविक पदार्थ के विज्ञान के अनंतर वासना के आत्यंतिक उच्छेद में जो प्रयत्न है वही विवेक शब्द का अर्थ है। यह निष्काम यज्ञ तथा दान किया गया आदि कर्मों से जनित चित्त देखिए श्रुति क्या कहती है। बटा अथ योनिया देवतामुपास्ते न्योसावन्योहमस्मीति न सवेद यथा पशुरेद सदेवाना। पेज 175 सर्ग 42 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 1895 एक की प्रसन्नता से ही होता है। वैराग्य आदि सब साधन रूप ही यह यत्न है। वर्टिकल बार 35 अपने भीतर शमरूपी अमृत से विवेक को ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए जैसे कि विषय भ्रांतियों से वह फिर नष्ट न होने पावे। 36 वर्टिकल बार मनुष्य देह की सत्ता का अनादर कर उसमें स्थित तात्विक वस्तु का प्रत्यक्ष करें, फिर उससे होने वाले लज्जा भय विषाद ईर्ष्या सुख दुःख आदि के ऊपर बराबर विजय प्राप्त करें। 37 वर्टिकल बार देह की सत्ता के अनादर में उपायभूत विचार दिखलाते हैं। शरीर का कारण जगत और जगत का भी कारण पहले ही नहीं रहा, फिर आज वह कहाँ से रहेगा। यदि कहो कि सदैव सोमेद्मग्र आसीत इस श्रुति में बतलाया गया ब्रह्मात्मक कारण तो पहले से ही है तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर कार्य यदि कारण का ही रूप है तो आखिर में वह ब्रह्मरूप ही सिद्ध होता है, अन्य रूप नहीं। 38 समस्त विकल्पों से निर्मुक्त विशुद्ध प्रतिभा मात्र ही ब्रह्मा का स्वरूप है। विकल्प प्रतिभा भी चिदाभास रूप ज्ञान रूपा ही है, इसलिए ज्ञान से पृथक घट आदि का अस्तित्व नहीं है, किंतु समस्त जगत ज्ञान रूप ही है। 39 जिसमें आत्मतत्व रूप श्री प्रतिबिंबित है, ऐसी ज्ञप्ति यानी चिदाभास रूप ज्ञान तब होता है जबकि आत्मा का तत्व ज्ञान पहले नहीं रहता। इसलिए उसको प्रत्यगात्म मात्र स्वरूप जान लेने पर वह स्वयं नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उस समय आत्मतत्व से अलग करने वाली कोई उपाधिभूत वस्तु अलग नहीं रहेगी। ठीक ही है, दर्पण में देखी गई मुखशोभा दर्पण के हट जाने पर स्वयं ही शांत हो जाती है। जब उपाधि शांत हो जाती है, तब ज्ञप्ति का स्वरूप नहीं कहा जाता। उस समय सदा स्थायी शिवस्वरूप एकमात्र आत्मा ही अवशिष्ट रहता है। यह शिवस्वरूप वस्तु शरीर आदि अवयवों से रहित जगद्रूप से निर्मुक्त पूर्ण शांत ज्ञान ज्ञेय एवं ज्ञप्ति रूप त्रिपुटी से शून्य पत्थर की चट्टानों के सदृश वाणी के व्यापारों से वर्जित है, और यह सारा प्रपंच तद्रूप ही है। 40-41 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आप सब लोगों को वह शिवस्वरूप स्थिति ही प्राप्त करनी चाहिए, यह कहते हैं। इसलिए आप लोग जैसे पाषाण प्रतिमाएं शांत रहती हैं, वैसे ही अपने अंतःकरण को शांत बनाकर स्वस्थ होइए एवं सांसारिक सब व्यवहारों को करते तथा कराते हुए भी ज्ञानी के रूप में ही स्थित रहिए। 42 ज्ञेय और ज्ञान से शून्य सदरूप सत और असत के सारभूत आकाश गोलक के समान विशद तथा संसार के अकारण भूत आप लोग हो जाइए। 43 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ज्ञानी पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे स्थित रहते हैं और जहाँ जाने की इच्छा होती है बड़े आनंद से वहाँ चले जाते हैं। वे एकमात्र प्रारब्ध प्राप्त अपना कर्म करते हुए परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप भूत बन जाते हैं। 44 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अथवा निरंतर समाधि में ही स्थित रहिए, यह कहते हैं। पेज 176 1896 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। अथवा समस्त इच्छाओं के उत्तम त्याग से शांत हुए अंतःकरण से युक्त होकर आप लोग चित्रकर्म में लिखित मूर्तियों के सदृश निश्चल वृत्ति हो एकांत स्थानों में ही स्थित रहिए। 45 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भद्र संकल्प की शांति हो जाने पर जैसे संकल्पनगर शांत हो जाता है अथवा जागृत पुरुष के लिए स्वप्न नष्ट हो जाता है, वैसे ही समाधि और व्यवहार दशा में निरंतर आत्मज्ञान से संपन्न पुरुष के लिए संपूर्ण जगत सदा के लिए ही विनष्ट हो जाता है। 46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। वही तत्वज्ञान निर्वाण में उपयोगी है जो नेत्र वाले पुरुष को हुए रूपानुभव के सदृश प्रत्यक्ष एवं पूर्णानंदानुभव तक स्थिर रह सकता है। जन्मांध पुरुष की रूप कल्पना के सदृश परोक्षसा तत्वज्ञान निर्वाण में उपयोगी नहीं है, यह कहते हैं। कुछ वेदांत वाक्यों के श्रवण से ही मैं तत्वज्ञ हो गया, इस प्रकार के भ्रम में पढ़कर मोक्ष का वर्णन कर रहा अज्ञानी पुरुष देखने वाले पुरुष को हुए रूपानुभव का वर्णन कर रहे जन्मांध पुरुष के सदृश अपने भीतर मान अपमान आदि दुःखों से संतप्त रहता है। तत्वज्ञ के सदृश भीतर सुख का अनुभव नहीं करता। 47 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अंधगोलांगूल न्याय से असत उपदेश से ठगे गए पुरुषों में भी कृतार्थता की भ्रांति होती है, यह लोक में प्रसिद्ध है, यह कहते हैं। अविद्या स्वरूप जिस किसी काल्पनिक उपदेश से कोई पुरुष मैं कृतार्थ हूँ यों यदि मानता है तो वह अज्ञानी होने के कारण असल में अकृतार्थ ही है। अपने में कृतार्थता जान रहा वह मूर्खता से अत्यंत मोहित है। ऐसा पुरुष दूसरे क्षण में अनेकविध यातनाओं के कारण अपनी अकृतार्थता ही जान पाएगा। 48-49 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इससे कल्पनात्मक ज्ञान मोक्ष का उपाय नहीं है, तत्वज्ञों के इस अनुभव को लेकर उपसंहार करते हैं। जो काल्पनिक उपाय है वह निमेश भर में ही भाव अभाव तथा इच्छा भ्रमों से दुःखदायी होने के कारण मोक्ष का उपाय नहीं है, यह तत्वज्ञों का मत है। 50 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए पूर्वोक्त तत्वज्ञान को ही वासना विनाश पर्यंत दृढ़ करना चाहिए। वही तत्वज्ञान निर्वाण रूप बन जाता है, इस आशय से कहते हैं। जगद्रूप भ्रम का अच्छी तरह ज्ञान कर जो वासना शून्य स्थिति होती है वही निर्वाण कहा जाता है। हिरण्यगर्भस्थान तक के समस्त विषय उसकी अपेक्षा नीरस हैं। 51 इसलिए हे श्री रामभद्र, मैंने जिस अर्थ का उपदेश दिया है उसे लौकिक या पौराणिक कथार्थ के सदृश कल्पना मात्र रूप बहिर्मुख वृत्ति से जानकर आप कृतार्थ मत होंगे, किंतु एकमात्र वासनाओं की भयंकर बाढ़ से चारों ओर बह रहे जगद्रूपी अचित जल को ही देखेंगे तभी मोक्ष में स्थित रहेंगे यानी कृतार्थ होंगे। 52 उसी को दृढ़ करते हुए कहते हैं। पेज 177 सर्ग 43 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 1897। हे भद्र, उपदेश वचनों से जन्मांध पुरुष के रूपानुभव के सदृश परोक्ष रूप यदि आपने जाना तो वह आपका न जानना ही है यानी अज्ञान ही है, क्योंकि अपरोक्ष वस्तु के विषय में हुआ परोक्ष ज्ञान केवल भ्रमात्मक ही होता है। इसलिए ऐसे ज्ञान को तिरस्कृत कर प्रत्यगात्म स्वरूप इस नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञान में पढ़कर आप जन्मादिशून्य आत्मानुभव रूप ही बन जाइए, यही निर्वाण है। 53 42वां सर्ग समाप्त।